Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek prokuratury o tymczasowe aresztę dla Cezarego R. Mężczyzna został przesłuchany i odpowie za porwanie żony i córki w Białymstoku. Prawo i Sprawiedliwość symbolicznie startuje z kampanią do eurowyborów. Partia przedstawiła swoją europejską deklarację wyborczą. Na Ukrainie demonstracje nacjonalistów to po tym, jak okazało się, że państwowy koncern zbrojeniowy sprowadzał części zamienne z Rosji. Prokuratura będzie chciała tymczasowego aresztu dla Cezarego R. To mężczyzna podejrzany o uprowadzenie żony i córki w Białymstoku. Prokurator jeszcze prawdopodobnie w dniu dzisiejszym, to jeszcze zależy od tego, kiedy skończy się przesłuchanie drugiego podejrzanego, będzie kierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Cezarego R. do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Termin wynikający z kodeksu postępowania karnego do rozpoznania takiego wniosku dla sądu wynosi 24 godziny od momentu wpływu tego wniosku do sądu. Stąd też decydujące będzie to, kiedy ten wniosek do sądu dotrze. Mówił Łukasz Janyst z prokuratury. Cezary R. odpowiadał na pytania śledczych przez 5 godzin. Do winy się nie przyznał, twierdził, że córka i żona dobrowolnie jeździły z nim po Podlasiu. Usłyszał zarzut pozbawienia ich wolności. Swoją kampanię symbolicznie rozpoczyna Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj partia miała swoją regionalną konwencję w Jasionce pod Rzeszowem. Podkreślano tam, że wizja polityki partii rządzącej jest spójna z polityką Unii Europejskiej, a także, że Polska chce mieć swój głos we wspólnocie. Przemysław Lis sprawdzał, co dokładnie zapisano w Europejskiej Deklaracji Wyborczej. Deklaracja to 12 punktów mówiących m.in. o ochronie granic, bezpieczeństwie energetycznym, polityce migracyjnej, budżecie wspólnoty, polityce spójności, walce z podwójnymi standardami oraz o ochronie tradycyjnych wartości. Europejską deklarację wyborczą w Jasionce zaprezentował otwierający listę PiS na Podkarpaciu Tomasz Poręba. Obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. Będziemy aktywnie zabiegać na forum Unii Europejskiej o interesy polskich rolników. Będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. W Jasionce mowa była też o znaczeniu Polski w Unii Europejskiej. Nasze aspiracje są większe. Chcemy wpływać na los Europy. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Europejską deklarację wyborczą podpisali dziś politycy otwierający listy PiS, czyli tak zwane jedynki w 13 okręgach wyborczych. Przemysław Lis, Polskie Radio. A na przełomie marca i kwietnia poznamy program Koalicji Europejskiej. Z kolei od poniedziałku swoich 10 postulatów działań na rzecz zmian w Europie ma prezentować lider Kukiz15 Paweł Kukiz. Rozesłano SMS-y o silnym wietrze. Ostrzeżenia przekazuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Takie wiadomości dostali m.in. mieszkańcy Mazowsza. Dla większości województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Te ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli tego wyższego, gdzie pogoda już będzie bardziej niebezpieczna, obowiązują w 12 województwach, od centralnej do południowej Polski. Właściwie od lubuskiego po województwo lubelskie, także na całej szerokości naszego kraju. Możemy spodziewać się wiatru, który w porywach będzie osiągał nawet do 110 km na godzinę, czyli to już jest taki naprawdę odczuwalny, który może stanowić zagrożenie. Może powodować na przykład łamanie się drzew, konarów, uszkodzenia dachów. Dlatego powinniśmy uważać. Mówiła w TVP Info rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Kilkunastu policjantów rannych po protestach organizacji nacjonalistycznych na Ukrainie. W Kijowie rannych zostało 3 funkcjonariuszy, a w Czerkasach 15. Demonstrujący zebrali się, aby zaapelować o ukaranie osób zamieszanych w aferę w koncernie zbrojeniowym. Według mediów sprowadzano części zamienne do sprzętu wojskowego pochodzące z Rosji. Były one sprzedawane po zawyżownych cenach. W machinacjach miał uczestniczyć zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także jego syn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, miejscami opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju, a w miejscowościach podgórskich może popadać deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze, na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro dużo chmur, a deszcz może popadać w całym kraju. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i nie było bardziej trafionej premiery wczorajszego dnia, zarówno jeśli chodzi o ton, jak i temat, niż nowy album Amandy Palmer. To dla mnie, jak się Państwo domyślają, jedna z najważniejszych premier ostatnich lat i chciałabym jej poświęcić całą dzisiejszą godzinę. A skoro nosi tytuł There Will Be No Intermission, przerwy nie będzie. I ja też odezwę się dopiero pod koniec audycji. Powiem tylko kilka rzeczy. Ostrzegam Państwa, proszę przygotować paczkę chusteczek i to takich wielowarstwowych, żeby zniosły takie brzydkie szlochanie. Druga sprawa, musiałam niestety album okroić. On jest przepięknie skomponowany, ale bardzo rozległy. Między piosenkami są krótkie wstawki instrumentalne w aranżacji Jereka Bischoffa. Noszą tytuły zaczerpnięte z tekstów piosenek, ale nie tych, z którymi sąsiadują, co tworzy efekt takiej pajęczej sieci, która łączy cały album w całość. Zostawiam ostatnich parę zdań wstępu samej artystce i oczywiście zachęcam Państwa do posłuchania albumu w całości. Amanda pisze, zajmijcie miejsca. Przedstawienie potrwa 6 lat. Wydasz płytę w 2012 roku. Okrążysz ziemię w trasie koncertowej. Różni ludzie będą na ciebie krzyczeć z najróżniejszych powodów. Potem wygłosisz TED Talk, napiszesz książkę, przeprowadzisz się do lasu. Twój najlepszy przyjaciel umrze na raka. Będziesz miała aborcję, urodzisz syna, poronisz i czasem będziesz czuła się bardzo samotna. Twoja społeczność będzie cię wspierać przez Patreon. Nagrasz płytę i ruszysz w światową trasę. Po raz kolejny. Przerwy nie będzie. Everyone's too scared to open their eyes up. But everyone's too scared to close them. Everyone's frightened, they don't know what's coming. But everyone's frightened of knowing. Everyone's reading the rules of engagement. And everyone's starting to doubt them. Everyone's reaching to put on a seatbelt, but this kind of ride comes without them. I want you to think of me sitting and singing beside you. I wish we could meet all the people behind us in line. The climb to the crest is less frightening with someone to clutch you. But isn't it nice when we're all afraid at the same time? And it's just a ride. It's just a ride. And you've got the choice to get off any time that you like. It's just a ride. It's just a ride. The the alternatives, nothingness, might as well give it a try. Everyone's terrified that they'll be justified by the collapse that will happen. Everyone's placing their bets just in case the whole thing's a profound disappointment. Everyone's trying to stay on the side where the water's just boiling more slowly. Frogs in a pot, well, that's one thing I've got. At least some of the frogs in here know me. I want you to think of me sitting and singing beside you. The chain pulls us up and we know that we're all gonna dive. And the noise of the screaming can blind and distract you. But isn't it nice when we all can scream at the same time? And it's just a ride. It's just a ride. And you've got the choice to get off any time that you like. It's just a ride. It's just a ride. The alternative's nothingness, might as well give it a try. And as we all go down, everything is gonna be getting real scared to come out, because coming out's going down badly. Feel the city breaking and everybody's shaking, and I just want someone to hold me. Some are too scared to let go of their children, and some are too scared now to have them. Suicide, homicide, genocide, man, that's a fuck ton of sides you can choose from. I want you to think of me sitting and singing beside you. I wish we could meet all the people who got left behind. The ride is so loud it can make you think no one is listening. But isn't it nice when we all can cry at the same time? And it's just ride. It's just a ride. And you've got the choice to get off any time that you like. It's just a ride. It's just a ride. The alternative's nothingness, might as well give it a try. And just be all. The sister you miss to the father you don't wanna write. It's just a ride. It's just a ride. From the lover you left to the one that you're frightened to find. It's just a just a ride. From the baby you lost to the one that you're growing inside. Come on out, darling, and don't you cry. Tried to call my brother, but off instead of getting better. I am bigger on the inside, but you have to come inside to see me. Yeah. we are so much bigger on the inside, you, me, everybody. Someday when you're lying where I am, you'll finally get it. Beauty, we are so much bigger than another one can ever see, but try. Life, so don't stop trying, promise me. A child to the robbed you, blind of love that was safe, and so you learned to fight. I have never liked the box of knives you said was a paradox, because you're kind, but withstood a child to the robbed you, blind of love that was safe, and so you learned to fight. I have never liked the box of knives you said was a paradox, because you're kind, but withstood a child to the rod. Blind of love that was safe, and so you learned to fight. What do I do with this stuff? It seems like yesterday I called you up. I had a terrible case of the past. I didn't know how to get it off. I didn't know how to get it off. And you took your machete and you sliced through the vines that wrapped around me. And you said, I don't know what I'm doing, so I'll just keep on cutting. It's worth a little blood to get your arms free. I have never liked the box of knives you said was a paradox, because you're kind, but wasted a child to the rod. You blind of love that was safe, and so you learned to fight. I have never liked the box of knives you said was a paradox, because you're kind, but wasted a child to the rod. You blind of love that was safe, and so you learned to fight. What do I do with this stuff? It seems like yesterday I was in love. I kept on hardening the soft spots up. I didn't know how to get them off. I didn't know how to get them off. And you took your machete and you hacked through the wood in the surrounding. And you said, I don't know where I'm going. I just know that I'm heading from the dead things piling up behind me. And you took your machete and you carved out a path to my chest. And you said, see, there's nothing not worth keeping. You felt so many beatings, but nothing's gonna work if you believe me. Child to the rod, you blind of love that was safe and so you learned to fight. I have never liked the box of knives you said was a paradox because you're kind but twisted. Child to the rod, you blind of love that was safe and so you learned to fight. I have never liked the box of knives. I took it to the ocean side. No matter how hard I tried, I couldn't drop it in and I collapsed and cried. What do I do with this stuff? It seems like yesterday we're alive. And it's as if you never really died. And it's as if you never really died. And you took your machete. You said, ooh, guess who, but seriously, beauty. You said, see, you get the drill now, don't you? It's not a will, it won't. You can't keep making symbols out of nothing. Dumbo's magic feather. You don't need me here to cut you. You don't need me here to cut you. You don't need me here to cut you. Jill, it's Amanda just waving from London. I know that you're going tomorrow. The hardest decision. And I've been on the side of the phone for a month. And I know you're in hell. And you know that I know what you're feeling. Life's such a bitch, isn't it? When you have a baby, they throw you a party. And then when you die, they get together for a cry. But no one's gonna celebrate you. No one's gonna bring you care.

Our son is 4 months old, his name is Anthony, or Ash for short, and he's too small to do things by himself. We were in LA over Christmas in a rental, and we jerry-rigged a place to change his diapers on a shelf. I was peeing in the bathroom and had left for just a second, 'cause I thought he couldn't move and he was safe. As I came out, I saw him falling in slow motion to the floor. It was probably the worst moment of my life. And then I accidentally stole a thing of chapstick from the Safeway. I didn't see it till we got out to the car. I would have usually returned it, but I was overwhelmed and late to take the baby to my cousin's up in Carmel. In my defense, I'd bought like $87 worth of groceries, and the chapstick was $1.99. I know it wasn't the right thing to use my newborn child as an excuse, but it felt like a good reason at the time. And as I pulled out of the parking lot, I cried. And as I pulled out on the highway, I said, right, at least the baby didn't die. At least the baby didn't die. And then we went to Sarasota to see Neil's cousin Helen for her birthday. She just turned 99. We were also there for Sydney, who was 94 2 days before, but he was sick, so mostly it was Ash and Helen time. She survived the Warsaw Ghetto, and she always says I love you when she sees you, 'cause she knows you never know. She'd worked for months while I was pregnant on a gorgeous handmade blanket, her almost 100-year-old hands crocheting every row. I'd been emailing her pictures of the baby and the blanket every day since she had sent it in the mail. But they were of one that someone else had knitted. She was really nice about it. Then I went and shoplifted a pair of ugly sunglasses from Goodwill. They were on my head. I tried them on and left them there, but that's not really bad compared to when we left the baby in the car. At least he wasn't in there very long, and not directly in the sun. And thank God no one walking by happened to notice what we'd done. I'm even scared to put these lyrics in a song. But everything is technically all right. if at least this baby doesn't die. And then I took a plane to Washington alone so we could visit Jason Webley, who's his godfather and plays a mean accordion. I couldn't wait to see him and share tales of our disasters over dinners in his houseboat. When I saw I'd lost my passport, so I got a rush appointment at the place where you replace them, and I drove the baby in, and on the way I got a speeding ticket. When the cop came to the window, I was shaking and I said, I'm sorry, but you couldn't hear me. That's how loud the sound of screaming was, 'cause he was hungry and I think that I was speeding, 'cause I panic when I hear him cry. My God, what kind of mother am I? And as I pulled out of the breakdown lane, I cried. And as I pulled out on the highway, I said, right, at least the baby didn't die. At least the baby didn't die. While I was waiting for my passport, I was hungry, so I twittered for a coffee in the neighborhood, and there I saw a woman who was sitting at the bar, and it was noon and she was drinking, and she called across the diner to me, how old is your baby? And she smiled at us nursing, and she said she had a daughter who was grown, and then she paused and said she also had a son. And when I'd paid and was about to leave, I picked him up and crossed the room and touched her sleeve. I said, hey, this baby wanted to say hi. And she held him tight and started to cry. And I'm sorry that this story's gotten long, and that everybody's crying in this song. And then I got back to the car and turned the radio and heater on and sat there with the baby in the back. And they were talking about Syria and climate change and ISIS and the candidates' positions on Iraq. I feel so useless in this universe. I know I could be doing worse. I'm trying hard to stay at peace inside. I know it's hard to be a parent, but this mess is so gigantic. I wonder if I should have had a child. And as I pulled out of the parking lot, I cried. And as I pulled out on the highway, I said, at least the baby didn't die. Right, at least the baby didn't die. At least the baby didn't die. At least the baby didn't die. I may not make it to the they might revoke my license for a while. Wysłuchaliśmy lwiej części nowego albumu Amandy Palmer, który ukazał się wczoraj w Międzynarodowy Dzień Kobiet. There will be no intermission. Przerwy nie będzie. Jeżeli wytrwali Państwo, nie wiedząc, kto śpiewał aż do tego miejsca, bardzo dziękuję i cieszę się, że mogliśmy spędzić z tym albumem wspólnie czas. Album jest dłuższy niż to, co usłyszeliśmy. Wycięłam z niego między innymi główny singiel, który go promuje, więc zachęcam bardzo do sięgnięcia po całość. A teraz przychodzi mi już się z Państwem pożegnać i zostawić z ostatnim utworem płyty. Nazywam się Gaba Kulka. Tę audycję przygotowałam z Olą Baszun i Michałem Jakubikiem. I miłe Państwu dobranoc. Without even blinking an eye, so go and put on your...